أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة أجل، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پس جب ان کی میعاد معین آ جائے گی تو ذرا سی دیر نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. پیچھے سے بے حیائی اور بےہودگی کی باتیں چل رہی تھیں. یہ باتیں ہم قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں اور اپنے ارد گرد عملی طور پر لوگوں کو ان کا ارتکاب کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. لیکن ایک سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ ان کو پکڑ سکے تو پھر پکڑتا کیوں نہیں؟ ہر نائٹ کلب کے باہر فرشتوں کو بٹھا دے، بٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، ایک ہلکی سی پھونک مار دیں فرشتے تو سارے اڑ کے ایسی دور گریں کہ پرخچے اڑ جائیں. ہر ایسی جگہ جہاں ایسے لباس تیار ہوتے ہیں وہاں کچھ کر دے، بہت آسان ہے، بہت ممکن ہے، لیکن اللہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ ایک سوال ذہنوں میں اٹھنا چاہیے، اور ایسے سوال کا اٹھنا بھی انسان کے اندر ایمان کے ہونے کی دلیل لگتا ہے. لیکن اگر یہ سوال بھی نہیں اٹھتا تو اپنے ایمان کی فکر لگنی چاہیے کہ کیا واقعی ہمارے اندر وہ بے حسی تو طاری نہیں ہو گئی کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ برائی کا کو دیکھ کر انسان ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اور زبان سے اگر نہ روک سکے تو پھر اس کو دل سے برا جانے. اور یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے، ذالک اضعف الایمان. تو اگر برائی برائی نہیں لگتی تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کو فکر کرنی چاہیے. لیکن بہرحال اگر یہ سوال اٹھے تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ ان آیات میں اب آگے ہم دیکھیں گے کہ ولکل امۃ اجل، ہر امت کی ایک اجل ہے، ایک وقت ہے، مہلت دی ہوئی ہے. اجل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دنیا میں نیکی اور بدی کرنے کی آزادی دے رکھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا. ہم ہوں تو جلد بازی میں کچھ ایسی باتیں کر دیں کہ جس کی وجہ سے دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں کر دیں جو کہ قبل از وقت ہوں، اور نتیجہ کیا نکلے کہ لوگوں کے خلاف گناہوں کی جو لسٹیں تیار ہونی تھیں وہ ادھوری رہ جائیں. یہ کہنا کہ لکل امت اجل، اصل میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی گناہوں کی لسٹیں ادھوری نہیں چھوڑنا چاہتا، مکمل کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ یہ کام کر لیں، پھر ان کے بعد جب ان کے خاتمے کا وقت آئے گا پھر اس وقت ان کو پکڑا جائے گا. تو لہٰذا گناہگار کو گناہ کرتے دیکھ کر اللہ نہیں پکڑتا جب تک کہ اس کی حجت تمام نہ ہو، اور اس حجت کے تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الصبور. اسماء الحسنہ کی جو سیرے سن رہے ہیں، آخری نام ہے اللہ تعالیٰ کا الصبور غالباً، اگر میں بھول نہیں رہی تو جب انشاءاللہ وہاں ہم پہنچیں گے تو اس کو مزید اچھی طرح سے دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں صبر کرتا ہے. ہم انسان کسی کو برا کام کرتے دیکھ کر غصے میں آ سکتے ہیں، جذباتیت کا شکار ہوتے ہیں. بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں کہ جو اس کے تدارک کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا پیارا صبور ہے، الصبور ہے کہ وہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے. کیوں مہلت دیتا ہے؟ شاید بدل جائے، شاید توبہ کر لے. اور ہر امت کی اجل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر نادانی کی وجہ سے گناہ میں ملوث تھا تو علم حاصل کر کے جہالت کو چھوڑ دے. اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ اگر اس نے جانتے بوجھتے گناہ کیا ہے تو مزید گناہ بڑھے. دو باتیں آپ کے سامنے رکھی میں نے، اللہ تعالیٰ مہلت کیوں دیتا ہے؟ پہلی وجہ، شاید نادانی سے کیا ہے تو علم لے لے، آ جائے اللہ کی کتاب کی طرف. کل تک زندگی فحش کی ترویج کی تھی، ایسے حال حلیے تھے، ایسی زندگی تھی کہ جس سے براہ راست یا غیر براہ راست، یعنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی شیطان کے پلان کا حصہ بنے ہوئے تھے. فوراً تو چھوڑیں اس کو اور علم لے لیں، اللہ تعالیٰ علم دے دے گا. اور اگر دوسرا بندہ جو جانتے بوجھتے کر رہا تھا، سب کچھ معلوم تھا، اس کی شدت معلوم تھی، لیکن نفس کا غلبہ، معاشرے کا ڈر، دوستوں کا ساتھ دینا، تو پھر اس کے لیے مہلت ہوتی ہے کہ توبہ کر لے. یہ دو بڑے مقصد ہیں مہلت کے، نادانی سے علم کی طرف آ جاؤ، جہالت سے علم کی طرف آ جاؤ، اور جانتے بوجھتے گناہ کر رہے ہو، نفس کی کسی بھول کا شکار ہو تو اس سے نکل کے توبہ کر لو. اور اگر جو لوگ اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جائے گی ان کی اجل، یہاں اجلہم سے مراد ان کی موت، ان کے خاتمے کا وقت، اور پھر کیا ہوگا، لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً، ایک گھڑی بھی پیچھے نہ چھٹیں گے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. یہاں ساعتن سے مراد زمانے کی سب سے قلیل مدت، لمحہ، لہجہ، سیکنڈ. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر ایک کی ایک معین مدت ہے، عمل کی مدت. اللہ تعالیٰ ہر گروہ کو آزمانے کے لیے کچھ وقت دیتا ہے، جیسے کسی کھیل کے میدان میں ہر کھلاڑی کو کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے، اپنی پرفارمنس دکھا لو، پھر جیسی پرفارمنس ہوتی ہے ویسا ہی رزلٹ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اس دنیا کے سٹیج اور اس کھیل کے میدان میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو موقع دے رہا ہے کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، جو کرو گے وہی رزلٹ نکلے گا. اگر اسی مثال کو ہم سامنے رکھ کے دیکھیں تو دنیا میں کون سی ٹیم جیتتی ہے؟ جو محنت کرتی ہے، جو کوشش کرتی ہے. تو بالکل کل قیامت کے دن بھی وہی لوگ بچیں گے جنہوں نے اس دنیا میں کوشش کی ہوگی اور محنت کی ہوگی. دھوکوں سے نکالنے والی آیت ہے کہ یہ مت سوچو کہ اس دنیا میں تو تم نے اپنے حصے کا کام کیا نہیں اور پھر تمہیں وہاں جا کے کوئی انعام مل جائے. ہارنے والی ٹیم تو چہرے چھپاتی ہے، ان کے تو ملک میں آنے کی کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. پھولوں کے ہار تو انہی کے گلے میں پہنائے جاتے ہیں جو فاتح بن کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کو ایسے لوگوں کے استقبال کے لیے بھیجے گا کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی اس مدت مہلت کا صحیح استعمال کیا، اس کو اچھے کاموں میں رکھا اور اچھے کاموں میں استعمال کیا اور غلط چیزوں سے اس کو ہٹا دیا. یہاں یہ جو لفظ ہے نا، لا یستاخرون اور لا یستقدمون، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ آیت میں تقدیم کا لفظ تاخیر کی تاکید کے لیے آیا ہے. تاخیر کیا؟ پیچھے ہٹنا. مزید اس کو کہا کہ اب اور آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گی تو آپ سمجھ جائیں گے. مثلاً ایک گاہک ہے، کسی دکاندار سے کسی چیز کی قیمت پوچھنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ کیا کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ اب دکاندار کیا کہتا ہے کہ قیمت تو میں نے پہلے ہی ٹھیک بتلائی، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے کہ اس لفظ میں کسٹمر کا یہ کہنا کہ کمی اور بیشی، کیا وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ قیمت زیادہ کر دو؟ کمی ہوتا ہے نا، یہی مطلب ہے ادھر. کمی بیشی بول کے صرف کمی مراد ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں یستاخرون اور یستقدمون کی بات رکھی کہ جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے یا کسی قوم کے خاتمے کا وقت آتا ہے تو پھر اس میں قطن تاخیر نہیں ہوتی. یہ کب آتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہوا ہے. ہر قوم کے عروج اور زوال کا ایک ضابطہ ہے، اور اسی بات کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں بھی کہا تھا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، تعوس و رباب آخر. مطلب کیا ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہوتی ہے، کیسے تقدیر بنتی ہے، یا کیا پرائیورٹیز ہونی چاہیے قوموں کی، شمشیر و سنا اول، یعنی اللہ کے راستے میں اٹھنے والی شمشیریں اور وہ نیزے اور وہ ہتھیار جو اللہ کے دین کے دفاع کے لیے ہوں، وہ اول ہوں، وہ پرائیورٹیز پہ ہوں، فرسٹ پرائیورٹی. اور تعوس و رباب آخر، تعوس و رباب آخر یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس، تعوس رباب یعنی گانا بجانا اور ایسی چیزیں قوموں کی لیز پرائیورٹی ہوں گی، پھر قوموں کی تقدیریں بنیں گی. اللہ کرے کہ آج ہماری بھی پرائیورٹیز بدل جائیں. اسی طرح ایک جگہ آتا ہے کہ فرمایا کہ جب کسی قوم کے گناہوں کا ڈول بھر جاتا ہے تو یہی وقت اس کی تباہی کا وقت ہوتا ہے. آپ تصور میں لائیں، ایک ڈول ہے، اس میں کچھ ڈل رہا ہے، ڈلتے ڈلتے وہ اتنا بھر گیا کہ اوپر تک آ گیا. فرمایا یہی وقت قوموں کی تباہی کا وقت ہوتا ہے. اس کا تعلق مدت یا عرصے سے نہیں ہے، یہ بھی نوٹ کیجئے گا، سال نہیں ہے، مہینے نہیں ہے کہ ایک سینچری دو سینچری، بلکہ اس کا تعلق فساد فی الارض اور گناہوں کی رفتار پر ہے۔ یہ ایسی ہے کہ ایک بالٹی دی ہوئی ہے، جو جلدی بھر لیتا ہے اس کو جلدی پکڑ لیا جاتا ہے، اور جو تھوڑا تھوڑا بھر رہا ہے اس میں ان کو مہلت دی جائے گی۔ تو جب کوئی قوم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتی، اچھے طریقے سے اس کا کام، اس کی بات کو نہیں لیتی، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ قوم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نقشے میں سے نکل جاتی ہے، اور پھر ان کو جب پکڑا جاتا ہے تو دنیا میں کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ بعض دفعہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کر دیتا ہے، بعض دفعہ آخرت کے عذاب تک مہلت دیتا ہے، یہ اس کی بات ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم پہ تو کوئی مشکل آ ہی نہیں رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں۔ اللہ نے وقت دیا، موقع دیا، نعمتیں دیں، انعامات دیے، مال، دولت، گھر، صحت، حسن، یہ سب کچھ دیا۔ اگر اچھا استعمال کر لیں گے انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ پھر لا یستاخرون اور ولا یستقدمون۔ پھر آگے فرمایا، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، آیت 35 ہے، اے بنی آدم، اگر آ جائیں تمہارے پاس رسول تمہی میں سے، یا قصون علیکم آیاتی، وہ تم پر پڑھیں میری آیتیں، فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر وہ لوگ جو بچیں اور اپنی اصلاح کریں تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہاں اصل میں جنت میں دوبارہ جانے کا طریقہ بتایا گیا، پیچھے والی آیات کے ساتھ یہ بات جڑ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب آدم اور ابلیس اور کو جنت سے نکالا گیا تو وہاں ایک بات کہی تھی کہ اگر واقعی دوبارہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو فَإِمَّيَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى، پھر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ اور اب جو ہدایت کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، وہی دوبارہ جنت میں جائے گا۔ یہاں اسی کی دلیل دے دی کہ اے بنی آدم، واقعی جنت میں جانا چاہتے ہو، واقعی تم نے سوچ لیا، تو پھر سوچو کرنا کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کہ اپنے وقت کے رسول کو ماننا ہے۔ اور اپنے وقت کا رسول اپنی قوم کے لیے ایک مہربان، ایک دوست، ایک رفیق اور ایک ساتھی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبیوں کے طریقوں پہ چلنا اور انہی کی باتوں کو لے کے چلنا، اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ ایک ایسی جنت میں داخل کر دیا جائے گا کہ جس میں کوئی غم اور اندیشہ نہ ہوگا۔ اما میں ما زائد ہے، اس کو تاکید شرط کے لیے نوٹ کیا گیا، یعنی یہاں یہ لفظ تاکید کے لیے آیا، اور لفظ جو ہے نا ان اگر شک کے لیے آتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود یہ کہ پیغمبروں کا آنا یقینی تھا، یہ بات کہنی تھی، لیکن اس کا انداز یوں کیوں رکھا کہ یہ اللہ کے ذمے واجب نہیں کہ وہ کسی نبی کو ہر ایک کے پاس بھیجتا، لیکن اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے چیز واجب کر لی۔ تھوڑی سی مشکل بات ہے، اس کو آپ اگنور بھی کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی زیادہ۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم، اگر آ جائے تمہارے پاس رسول منکم، تمہی میں سے رسول، یہاں رسول جمع آیا، حالانکہ ہر دور میں عموماً انسانوں کے پاس ایک ہی رسول ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کے، لیکن رسول کہہ کے اس بات کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کسی ایسے نبی کو ضرور منتخب کیا ہے کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ کی بات پہنچائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی اسے چاہتے ہیں اس کو اس کی مرضی بتائے گا۔ رسول کرتے کیا ہیں، یہ مقصد بھی بتا دیا، یقصون علیکم آیاتی، وہ تم پر میری آیتوں کو پڑھے گا۔ اللہ کے نبی اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں کیسے؟ اپنی مرضی کی باتیں نہیں کرتے. یہ جو لفظ من کم ہے نا, آدمیوں میں سے ہوگا. پہلی بات, کم کو اگر دیکھے تو انسانوں کی طرف نسبت ہے, انسان ہوں گے. اور من کم کا ایک دوسرا معنی کیا ہے کہ عموماً نبی جو آتے ہیں وہ تمہاری قوموں میں سے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا, آگے دیکھیں گے بلکہ ابھی انشاءاللہ کس سے شروع ہونے والے ہیں انبیاء کرام کے, تو آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی اپنی ہی قوم میں سے آیا تو اسی کا ذکر ہے. اور آیاتی سے مراد اللہ کی کتابوں کی آیتیں, اور فمن اتقا سے یہاں کیا مراد ہے, کس سے بچنا ہے؟ شرک اور تکذیب انبیاء سے بچنا. اور اسلحہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس نے اپنے اعمال کو درست کر لیا, یعنی اللہ کے حکم کے مطابق خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کیے. اور فلا خوفن کیا ہے؟ قبر میں اور قیامت کے دن. جب دوسرے لوگوں کو خوف ہوگا تو ان کو کوئی خوف نہ ہوگا. اور ولا ہم یحزنون, یہ کون سا حزن ہے؟ جب دوزخ کے اندر دوسرے لوگ حزن میں مبتلا ہوں گے, گزشتہ زندگی تباہ کرنے کا ان کو غم ہوگا, اس وقت ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے غم کر دے گا. اہل ایمان کا حسن انجام بتایا گیا جو تقوی اور اعمال صالحہ کے زیورات سے آراستہ ہوں گے. ایسے لوگوں کا ایمان اللہ کے پاس معتبر ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو غم اور حزن سے بچائیں گے. اب یہاں دیکھیے کہ دو چیزیں ہیں, آپ پیرلل لکھ سکتے ہیں. ایمان والوں نے کیا کیا؟ دو کام ایمان لانے کے بعد, کیا؟ تقوی اور اصلاح. لکھیے ذرا اپنے پاس, تقوی اور اصلاح. ایمان تو شرط تھی, وہ تو ہے ہی ہے. اور اس کے پیرلل دو انعامات ہیں, غم اور حزن سے نجات. اللہ کا یہ وعدہ صرف جنت تک ہی نہیں ہے, دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جو بندہ تقوی کا دامن تھام لیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بے غم اور بے خوف کر دیتا ہے. اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کو اس حقیقت کی بات سمجھ آ, اس حقیقت کا پتہ چل گیا نا, وہ صرف دنیا کے فوائد ہی لینے کے لیے کیوں نہ کرے, لیکن وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا, تکلیفوں سے بچائے گا, پریشانیوں سے بچائے گا, تاکہ میری دنیا کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے. ہر بندہ اگر اس بات میں غور کرے تو اس کے لیے سبق ہے. ہم عموماً سوچتے ہیں کہ اللہ کے دین پر عمل کریں گے تو نتیجے میں دنیا مشکل ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشکل نہیں ہوگی, آسان ہوگی. صرف تم اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے دیکھ لو, تم خود محسوس کرو گے کہ تمہاری زندگی آسان ہے. اس وقت انسانیت کو جو فرسٹریشن لاحق ہے اور جو خرابیاں آپ ارد گرد ہم دیکھتے ہیں, وہ ساری کس چیز کا ریئیکشن ہے؟ کیونکہ لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے. تو ہمارے لیے عمل کی بات یہی ہے کہ جتنا دل میں امن, چین, سکھ, خوشی آتی جائے گی, اتنا ہی زیادہ اللہ کے وعدوں پہ یقین آتے ہوئے ہم عمل کریں گے. اور اس کا آخر کا انجام کیا ہے؟ کہ غم اور خوف سے باز ہوں گے. اب دیکھیے یہ دو دیمک ہیں, آپ لکھیے ذرا. غم, اس لفظ کو کہتے ہی کیا ہوتا ہے؟ دل پہ بوجھ پڑتا ہے. غم, ہائے غموں نے کھا لیا. میں تو غم کا لفظ سنتی ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے بادل. اور آپ کو پتہ ہے غمام ان بادلوں کو کہتے ہیں جو چھائے رہتے ہیں, کلاؤڈس. جیسے کلاؤڈس چھائے رہتے ہیں نا آسمان پہ غمام کی صورت میں, اس طرح غم بندے کے دل پہ چھاتا ہے نا تو وہ بے عمل ہو جاتا ہے. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو بندے کو کام نہیں کرنے دیتی. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہم کام کیوں نہیں کر پاتے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس, ہم غم زدہ ہیں, بہت ڈپریشن میں کچھ لوگ کام نہیں کر پاتے. آپ نے فیل کیا ہوگا یہ بات, اپنے اندر بھی دیکھیں. میں خود سوچتی ہوں کہ جتنا انسان خوشیوں میں اور خوش رہ کے نیکیوں کے کام کر سکتا ہے, غم میں اتنے نہیں کرتا. اس لیے اکثر میری ایک دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں غموں میں ڈالے بغیر نیکیاں کرنے کی توفیق دے, کہ جس کی وجہ سے ہم نعمتوں کو پا کے زیادہ کام کریں. اس کو ایسے بھی ہم سوچتے ہیں کہ جیسے جنت میں جانے کے دو راستے ہیں. آپ سوچیے ذرا, ایک جنت ہے, بس اس کے دو راستے ہیں. ایک راستہ صبر سے گزرتا ہے اور دوسرا راستہ شکر سے گزرتا ہے. دونوں کا اینڈ جنت ہے. ہاں, ایک غموں کا راستہ ہے اور ایک خوشیوں کا راستہ ہے. کون سے غم جو رب سے ملاقات کرا دیں, اور ایک وہ خوشیاں جو رب سے دور نہیں رب کے قریب کروا دیں. تو دعا مانگا کریں کہ اللہ جنت میں تو جانا ہے لیکن خوشیوں والی روڈ پہ لے کے جانا اور شکر والی روڈ پہ لے کے جانا. ہمیں غموں کے راستے جنت نہیں چاہیے, ہمیں دکھوں والی جنت نہیں چاہیے, ہمیں صبر والی جنت نہیں چاہیے, ہمیں شکر والی جنت چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کو بھی اچھا کروا دیتی ہے. دیکھیے جنت میں جانے والے لوگ عموماً دو قسم کے ہوں گے. ایک ہوں گے جو دنیاوی طور پہ بہت آزمائے گئے, بہت پریشان, دکھی, بیماریاں, پریشانیاں, غم جھٹلانا, لیکن پھر جنت مل جائے گی. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دنیا میں بھی اچھے رہیں گے اور آخرت میں بھی اچھے ہوں گے. تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں نعمتیں دیں اور نعمتوں کا صحیح استعمال کیا. اور یہاں اس آیت کا آنا بھی دیکھیے کہ پیچھے ہم نے جتنی باتیں دیکھی نافرمانی کی, اس میں نعمتوں کا ناجائز استعمال ہے, مس یوز کرتا ہے انسان. کسی کا گھر کرائے پہ لے لیں اور اس کے گھر کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیں, آپ نے اس گھر کا مس یوز کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے کی جو ہمیں توفیق دی, یہ اصل میں اس کی رحمت تھی. ہم لوگوں نے اس کو جب مس یوز کیا تو اس کے نتیجے میں خوف اور حزن آ جائے گا. اب ہر انسان خود سوچ سکتا ہے کہ مجھے کس طرف جانا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو پھر چاہتا ہے کہ بندہ اس نعمت کو اللہ کی مرضی سے گزارے, اللہ کی رضا سے گزارے. ہماری ایک ایک چیز ایک امانت ہے, اور امانتوں میں خیانت کرنے والے کبھی پنپتے نہیں ہیں. تو لہٰذا ہم نیت کریں گے اس چیز کی کہ اللہ ہم نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں اور اسی پہ چل کے جنت کو پا سکیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کسی آدمی کے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ اس بنیاد پہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے حق آتا ہے نا تو اس نے حق کے ساتھ کیا معاملہ کیا. نبی جو ہوتے ہیں نا وہ حق لے کر آتے ہیں, اور آج کے دور میں دیکھیں تو انبیاء کا پیغام یا اللہ کا جو پیغام ہوتا ہے اس کو پیش کرنے والا حق کی دعوت دیتا ہے. بعض لوگ اس کو کسی انسان کی دعوت سمجھ لیتے ہیں حالانکہ وہ انسانوں کی دعوت نہیں ہوتی. ایسے لوگ پھر جب اس حق کا انکار کر دیتے ہیں نا تو پیچھے تکبر ہوتا ہے, رکاوٹ بن جاتی ہے. ایسے لوگوں کا انجام اب اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور جو لوگ ہمارے احکام کی تکذیب کریں گے اور ان سے تکبر کریں گے وہ دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پچھلی آیت سے اپوزٹ مانی, وہاں کیا تھا؟ تقویٰ اور اصلاح. اب اس کے پیرلل یہاں لکھیے دو چیزیں, تکذیب اور تکبر. وہاں علاج, وہاں انعام کیا ملا؟ غم اور حزن سے نجات. یہاں کیا ہے؟ اصحاب النار, آگ کے ساتھی. اور دوسرا اس سے بھی بڑا غم کیا ہے؟ کہ ہم فیہا خالدون, ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. تکذیب کیا ہوتی ہے؟ کذبو یکذبو تکذیبن, اس کا مصدر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کفرہ, کفر کے نہ ماننا, ٹو ڈینائی. اس نے انکار کر دیا کہ نو تھینک یو, آئی ایم کمفرٹیبل وتھ مائی اون ریلیجن, مجھے اس کی ضرورت نہیں, آپ نے جو بھی کہا بہت آپ کا شکریہ. یہ ہے کفر. اسلام کو نہ ماننا کفر ہے. ڈکلیئر کر دیا کہ نو, مجھے ضرورت نہیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کی, ٹھیک ہے. لیکن تکذیب کیا ہوتی ہے؟ کہ اسلام کو تو مان لیا, مسلمان تو ہو گئے, یا کر دیے گئے مجبوراً, ماں ہی مسلمان تھی بائی چانس, ہاں, ناٹ بائی چوائس. لیکن جب عمل کی بات آئے گی, جب عمل کا موقع آئے گا تو پھر کہا ہم نہیں مانیں گے. تکذیب کیا ہے؟ میں نہ مانوں والا رویہ. بہت مشکل ہے, نہیں کر سکتے, اتنا ہارڈ ریلیجن ہے, ایسے کیسے ہوگا, نہیں میرے اسٹیٹس میں یہ کیسے ہوگا, میں اتنے بڑے افسر کی بیوی اور میں یہ زندگی اختیار کروں, یہ نہیں ہوگا. اللہ نے مجھے اتنا کچھ ایسے دیا تھا کہ میں اب سارا دن قرآن ہی پڑھتی رہوں اور میں بس اللہ کی باتیں کرتی رہوں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. میری دنیا بہت بڑی ہے, میں بہت مصروف انسان ہوں اور میں کیسے بچوں؟ لہٰذا نہیں ہوگا. یہ ہے تکذیب کا رویہ. کفر نان مسلم کرتا ہے عموماً, اور تکذیب ایمان والا کرتا ہے. ہر ایک اپنا جائزہ لے لے. آپ دیکھیے کہ عموماً ہم سوچتے ہیں نا کہ جہنم میں لوگ کفر کی وجہ سے جائیں گے. اس آیت کا حوالہ نوٹ کر لیں, دلیل مل جاتی ہے کہ کفر کے بغیر بھی لوگ جہنم میں جائیں گے. یہاں کفر کی بات ہی نہیں ہے. والذین کذبوا, اور وہ لوگ جو ہمارے احکام کی تکذیب کریں. چلے ڈینائی کیا, کیوں کرتا ہے انسان تکذیب؟ اس کی وجہ ہے واستکبروا. اور تکبر کی بہترین ڈیفینیشن آپ کو یہاں سمجھ آ جائے گی جو پیچھے ہم کئی بار کر چکے, بطر الحق کی وغیمت الناس. بطر الحق کیسے ہوا؟ کذبوا بھی آیاتینا سے. حق سامنے آیا نہیں مانا, اللہ کا حکم آیا نہیں مانا, حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئی نہیں سنی, اللہ نے حکم دیے حرام کی چیزیں نہیں سنا, یہ کذب ہوئے. اور دوسرا حصہ غیمت الناس, یہ اپنی ذات کی بڑائی ہے. پتہ کیا چلا کہ عموماً جو اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہیں نا, اس کے پیچھے اپنی ذات کا بڑا ہونا ہوتا ہے. دیکھیے کہ ایک اصول یاد رکھ لیجئے کہ دنیا میں دو بڑے ساتھ نہیں رہ سکتے, بڑا ایک ہی ہے. جس کو کوئی دوسرا نہ بھی بڑا کہے گا تو وہ بڑا ہے, اور وہ کون ہے؟ اللہ اکبر. دن میں 20 سے 22 دفعہ انسان اس کا اقرار کم از کم ضرور کرتا ہے نمازوں میں, اللہ اکبر کہہ کے. جب اللہ کے مقابلے میں انسان کا نفس اکبر ہو جاتا ہے نا, نفس و اکبر انا اکبر, تو بس سمجھ لیجئے کہ اللہ کا حق نفس کو دے دیا. اپنے آپ کو بڑا جاننا ہر برائی کی وجہ ہے. اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے تو بڑے لوگوں نے کیوں نہ مانا؟ کیا رکاوٹ تھی؟ یہ تو نہیں کہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی. آج بھی آتی ہے, کل بھی آئی تھی, بلکہ ماشاءاللہ بڑے لوگوں کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے. جو لوگ دنیاوی میدان میں پڑھے لکھے ہوں, جن کو دولت ملتی ہے, دنیا گھومی ہوتی ہے, ان کا انٹلیکچوئل زیادہ وسیع ہوتا ہے. ایک دیہات میں رہنے والے سیدھے سادھے شخص کو وہ بات سمجھا ہی نہیں سکتے جو ایک دنیاوی پڑھے لکھے انسان کو بڑی آسانی سے سمجھاتے ہیں. اور میں آپ کو پورے شعور سے یہ بات کہوں گی, الحمدللہ یہ ہمارا ایکسپیرینس رہتا ہے کہ جس درس میں بہت پڑھے لکھے ڈیسنٹ اور بڑے, یعنی جس کو لوگوں کی نظروں میں ایک ہائی سوسائٹی کے لوگ کہتے ہیں, وہاں مجھے بات کر کے زیادہ آسانی محسوس ہوتی ہے. ماشاءاللہ اتنے ایٹیکیٹڈ ہوتے ہیں, شور نہیں کریں گے, آئیں گے تو اتنی اچھی جگہ بیٹھیں گے, گیپس نہیں چھوڑتے, ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ محفلوں کے ایٹیکیٹس کے ہیں. سیل فونس بند ہوں گے, بات نہیں کریں گے, پاؤں پسار کے نہیں بیٹھیں گے, بالکل دبے سمٹے ہوئے بیٹھتے ہیں. اتنے پیارے لگتے ہیں مجھے وہ لوگ. اس کے برعکس آپ تھوڑے کم پڑھے لکھے لوگوں میں جائیں تو وہ بیچ میں بولیں گے, اچھا جی جلدی کریں, اچھا جی یہ کریں. یعنی اتنے عجیب و غریب جملے. انہیں کہا جائے جی آپ چپ کریں گے تو شروع کریں, نہیں آپ شروع کریں وہ خود ہی چپ ہو جائیں گے. نہیں میں تو نہیں بولوں گی, جس ذات کی بات کرنے آئی ہوں وہ بات بہت بڑی ہے, میں نہیں بولوں گی جب تک آپ چپ نہیں کریں گے. تو یہ فرق ہوتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ اتنی خوبیوں کے باوجود بندہ حق کو سمجھ کے بھی نہ مانے, وہ اندر کب ہوتا ہے. اسی سے پھر لوگوں کو حقیر جانتے ہیں, پھر ان جگہوں پہ بیٹھنا نہیں چاہتے جہاں عام لوگ بیٹھتے ہیں. اور وہ انسان جو مٹی سے بنا اور مٹی میں جانے والا ہے, جس کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے, اس کو کہاں حق پہنچتا ہے کہ وہ بڑا بنے؟ ہاں یہ مٹی سے بنا ہوا انسان اور گندگی اور بدبو سے بھرا ہوا انسان حقیقی معنوں میں بڑا بنے گا. کب؟ اس دنیا میں نہیں, وہاں علل ارائک ینظرون, جب اللہ ان کو جنت کی مسحریوں پہ بٹھائے گا وہاں یہ بڑے بنیں گے. پھر اللہ ان سے پوچھے گا, ہل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون, کیا بتاؤ آج یہ نہ ماننے والوں کو ٹھیک سزا دی گئی؟ وہاں بڑائی ہوگی. یہ بڑائی اس کو ملے گی جو دنیا میں خود کو چھوٹا کر لے گا. اللہ کے نبی کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ من تواضع للہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کے درجے ضرور بلند کرے گا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دے, یعنی جھگڑے سے بچنے کے لیے، لوگوں میں بات نہ بڑھ جائے اس کی وجہ سے، اللہ اس کو ضرور بلندیاں دے گا. تو بلندی جھکنے میں ہے، گردن کو کڑانے میں نہیں، رب کے آگے جھکنے میں. جو لوگ اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ان کے لیے تڑپنا چاہیے، ان کے لیے کچھ کرنے کی فکر کر لیں. ہم دنیا میں کھپ بھی گئے نا، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو کام آ گیا نا اس راستے میں، ہماری کمریں بیٹھ بیٹھ کے تھک بھی گئیں، ہمارے ہاتھ لکھ لکھ کے تھک بھی گئے، ہماری زبان بول بول کے تھک بھی گئی، تو فائدے کا سوتا ہے. غنیمت جانے، یہ جو اللہ کے راستے کا گھلنا ہے نا، یہ کل بڑا بنائے گا. اور اگر آج اپنے بدن کی آرائش کے لیے گھنٹوں بیٹھتے رہے، اسی بت کو سجاتے رہے اور اس سے گردن اور اونچی ہو گئی، تو کل انجام بہت برا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے. اپنی صلاحیتوں کو حق کے دفاع میں لگانا ہے، بول کے بولیں تو، لکھ کے لکھ سکیں تو، سکلز کے ذریعے تو. یہ جو ہمارا سفر شروع ہوا ہے نا قرآن پاک کا، یہ اس کی تیاریوں کا ہے، یہ منزل نہیں ہے. آپ مت سوچیں کہ اس کورس کے پورا ہونے کے بعد آپ کی منزل مل جائے گی، نہیں، اس کے بعد آپ اپوائنٹ ہو جائیں گے. اس وقت ہم سب نے اپلیکیشنز ڈالی ہوئی ہیں اللہ کے دربار میں کہ اللہ مجھے قبول کر لے، میں تیرے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. کہا اچھا باقی چلو ذرا دو مجھے اس کا ثبوت، میں دیکھتا ہوں بھلا تم جم کے اس کتاب کے لیے بیٹھ سکتے ہو کہ نہیں، پورے فوکس کے ساتھ اس کے سارے حق ادا کرتی ہو کہ نہیں. جب ہم سارے اس ساری منزلوں کو پاس کر لیں گے نا، پڑھنے میں اس کو بہترین پڑھ لیں گے، یاد کر لیں گے، اس کو سمجھ جائیں گے اور حسب توفیق عمل کی کوشش شروع کر دیں گے، تو یہ ایک سائن ہوگا اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں چن لیا اپنے کام کے لیے. ہوجتباکم، پھر وہ کہے گا ہاں تمہاری اپلیکیشن قبول ہو گئی. فرشتوں اس کے اپلیکیشن کو ڈسٹ بن میں نہ پھینکنا، اس کو اوپر رکھو. اب میں اس کو موقع دوں گا، پھر آپ کی زندگی میں اتنے موقع آئیں گے، آپ نے سوچا نہیں ہوگا. آج جتنا اس سیکھنے میں گھلیں گے نا، اتنا ہی کل اللہ آپ کو بڑائیاں دے گا. میں دیکھتی ہوں کہ طالب علمی کی زندگی بھی عجیب زندگی ہوتی ہے. ویسے پہلے یہ طالب علمی میں تھی، لیکن اب پڑھانے میں بھی میں نے یہ دیکھ لی اور میں نے محسوس کر لیا کہ بس اللہ تو ہی بڑا ہے. کپڑے وہ پہن لو جو پہننے آسان لگے، دھونے آسان لگے، استری کی تو ضرورت ہی نہ ہو. کھانا وہ پکا لو جو بس جلدی میں پک جائے. جب انسان اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کام کے لیے چنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے اور ہمارا یہ سفر بس پڑھنے اور پڑھانے تک ختم نہ ہو. ہم نکلے ان لوگوں کے لیے جو بیچارے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ہم ان کی پیاس بجھا سکیں. فمن اسلم ممن افترى على الله كذبا كذبا او كذب بآياته، پس اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دیتا ہے؟ کیا یعنی اللہ کے شریک اور بیوی بچے قرار دیتا ہے؟ اسی طرح اور کیسے صاحبہ حام اور دوسرے لوگوں، دوسرے جانوروں کو بتوں کی طرف منسوب کرتا ہے؟ اور کیسے جانوروں کو حرام اور حلال کر دیتا ہے اپنی مرضی سے؟ اور کیسے برہنہ طواف کرنے کو ضروری سمجھتا ہے؟ اور کذب بھی آیاتی نا، اور کیسے کرتا ہے کہ ان سب کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے؟ اس میں ہر وہ انسان آ جاتا ہے جو اللہ پر اور اللہ کے پیغمبروں پر جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو گالی دینے والے بھی اسی میں آ جاتے ہیں. اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو قرآن میں کچھ اور بھی آیتیں اتاری تھی، مگر صحابہ نے ان کو قرآن سے ساکت کر دیا. یہاں دیکھیے کہ او کذب بھی آیاتی ہی میں حرف جو او ہے نا، یہ تردید کے لیے بھی ہے، یہ تردید کے لیے، رد کرنا جس کو بولتے ہیں، لیکن یہ تردید جمع کی نہیں بلکہ خلو کی ہے. آسان کر دیتی ہوں آپ کے لیے، یعنی یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں کہ ایک شخص اللہ پر جھوٹ بھی باندھے اور جو حکم اللہ کے نہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف کر دے اور جو واقعی اللہ کے احکامات ہیں ان کو نہ مانے. اور یہاں لفظ ازلم آیا ہے, یعنی کوئی ان میں سے کوئی ایک کام کر لے یا دونوں کر لے وہ اس سے بڑا ظلم ہوگا. پیچھے بھی ہم نے سورۃ انعام میں ایسی آیت دیکھی تھی کہ اللہ پر جھوٹ کھڑنا, اور اللہ پر جھوٹ کی بہت ساری چیزیں وہاں نوٹ کی تھیں, آپ نوٹ کر سکتے ہیں جا کے دوبارہ دیکھ کے. جھوٹا خواب, جھوٹی نبوت کا دعویٰ اور اسی طرح کی باتیں سورۃ مائدہ میں بھی آئی تھیں. اور یہ آیت اس طرح کے الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ کئی جگہ آتی رہتی ہے, آئے گی آگے بھی. تو خلاصہ کیا ہے کہ اپنی خواہشات کو سچا دکھانے کے لیے اس کو رب کا حکم کہنا. پیچھے سے جو ٹاپک چل رہا ہے اگر اسی کی بیس پہ اس آیت کو بھی سمجھ لیں تو پتہ کیا چلتا ہے, کرنی نفس کی اتباع اور کہنا یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے. آج کچھ لوگوں کی زبانوں سے آپ نے یہ جملے سنے ہوں گے, ارے دین اتنا مشکل نہیں, یہ مولویوں نے مشکل کر دیا. یہ ہے افتراء اللہ, اللہ کے دین کے نمائندوں کو کیا کہنا, باتیں غلط کرنی اور کہنا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ایسے لوگ خود بھی بھٹکتے ہیں اور دوسروں کو بھٹکاتے ہیں. دیکھیے شیطان کسی کے زبان سے ایک غلط بات نکلوا دیتا ہے, پھر وہ بندہ اس غلط کو ٹھیک کرنے کے لیے یا ٹھیک کہلوانے کے لیے بڑی دلیلیں دیتا ہے. ایسا ہی بندہ جو ہے وہ ظالم ہے, اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں, اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب, یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جو ان کے نصیب کا حصہ ہے نا وہ ان کو مل کے رہے گا. یعنی جو دنیا میں چار دن عیش کرنی ہے وہ کر لیں گے, پھر کیا ہوگا. حتی اذا جاتہم رسلنا, یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئیں گے. کون ہے رسول؟ ملک الموت اور اس کے ساتھی فرشتے. کیا کرتے ہیں یہ؟ یتوفونہم, فوت کرتے ہیں ان کو, جان لے لیتے ہیں ان کی. اس وقت یہ کیا پوچھتے ہیں؟ قالو, یہ کہتے ہیں کون؟ موت کے فرشتے. اینما کنتم تدعون من دون اللہ, کہاں ہے وہ جن کی پوجا تم اللہ کے علاوہ کرتے تھے. اور فرشتوں کا یہ پوچھنا استفہام بطور سرزنش ہوگا, ڈانٹ. یہ نہیں کہ سوال پوچھ رہے ہیں بلاؤ ذرا کچھ تمہارے لیے کریں, بلکہ ڈانٹا جا رہا ہے, آر دلائی جا رہی ہے شرمندہ کرنے کے لیے. کہاں ہیں وہ جن کو بلاتے تھے, وہ بت, وہ قبروں والے, وہ کہاں ہیں؟ جواب کیا دیں گے؟ قالو, کون؟ یہ لوگ جو پیچھے ازلم کے سیگے پہ پہنچے ہوئے تھے, کذب, اور اللہ کو بھی جھٹلاتے تھے اور اس کی باتوں کو بھی. کیا کہیں گے؟ قالو دلو انا, ہائے وہ سب ہم سے غائب ہو گئے, کھو گئے, دکھ نہیں رہے, پتہ نہیں کدھر ہے, دیکھ نہیں رہے, دکھ نہیں رہے. کہتے تو تھے آئیں گے وقت پہ, پتہ نہیں لیٹ نہ ہو گئے ہوں, ہے ہی نہیں ادھر. اور اس کے بعد وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین, جب کچھ عرصہ انتظار کریں گے وہ نہیں آئیں گے اور عذاب کو یہ دیکھیں گے تو پھر خود ہی گواہی دیں گے, ہاں ہم تو کافر تھے. پیچھے آپ پڑھ چکے کہ یہ کہیں گے ہم نے کفر نہیں کیا, سورۃ الانعام میں یہ آیت گزری تھی. یہاں کیا کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں واقعی ہم ہی غلطی پہ تھے, وی ور رونگ. کیا کہا جائے گا؟ کہ تمہارا یہ اقرار جرم تمہیں فائدہ دے گا؟ ہرگز نہیں. حتی اذ ادارکوا فیہا جمیعا, یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے اندر سب جمع کر دیے جائیں گے, ساری جماعتیں. کون سی؟ پچھلے دور کے مشرک اور اگلے دور کے مشرک, اور اسی طرح مشرک بھی اور وہ پیر بھی اور وہ ان کے خود ساختہ معبود سب وہاں جمع ہو جائیں گے, سارے اس سے مراد ہے. قالت اخراہم لاولاہم, تو پچھلی جماعت پہلی جماعت کے متعلق کہے گی. پچھلی کون ہے؟ ابھی دیکھتے ہیں اس کو, لیکن دو جماعتیں, ایک پہلے داخل ہوئے ایک بعد والے. کیا کہیں گے؟ ربنا هؤلاء أضلونا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں بھٹکایا. یعنی وہاں میدان محشر میں تو انتظار کرتے رہے کرتے رہے، آئے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اچھا بھئی وہ تو نہیں آئے، تم تو چلو پھر بیٹھو اپنے عذاب کے جہاز میں. بٹھایا، جب وہاں آئے تو دیکھا وہ تو وہاں پہلے سے موجود تھے، فوراً چیخ اٹھے ہاؤلائی. دیکھیں ہاؤلائی استعمال ہوئے، اشارہ کیا جا رہا ہے فرشتوں یہ دیکھو وہ ہیں جن کی بات ہم کر رہے تھے، لیکن یہ کون ہے؟ ادلونا، انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، انہوں نے ہماری راہیں گم کر دیں، سیدھے راستے سے اٹھا کے پتہ نہیں کہاں لے گئے. لہٰذا فاتہم عذاباً ضعفاً من النار، پس ان کو دگنا عذاب دے آگ کا. دگنا کیوں؟ غصے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. گرج، جب بندے کو کوئی تکلیف دے اور دیکھے کسی کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو جائے تو غصہ آتا ہے نا، اور جب دین کا نقصان ہو، کسی کی جنت چھن جائے، حق کے راستے سے کسی کی باتوں میں ہٹ گئے تو غصہ آئے گا نا، تو کہیں گے دگنا دے ان کو. اور دوسرا دگنا کا معنی کیا؟ کہ ہمارا بھی دے اور ان کا بھی دے. وہ یہ سوچیں گے کہ شاید ان کو عذاب دگنا ہو جائے گا تو ہم بچ جائیں گے. کہا نہیں، قال لکل ضعفٌ، کہا جائے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہے. ولکن لا تعلمون، اور لیکن تم جانتے نہیں ہو. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ان پر تو دگنا ہے، ان کا بھی اور ان کا بھی، یہ بعد میں ان کی ماننے والوں کے لیے دگنا کیوں ہے؟ سوچیے، آپ جتنا سوچیں گے ذہن کھلے گا، پھر قرآن کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے، ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے، اس کے معنوں کے ساتھ ہی جڑے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. سوچ لیا جی، جو لیڈرز تھے ان پر ایک عذاب تو ان کے کفر کا تھا اور دوسرا گمراہ کرنے کا، اور جو پیچھے لگے تھے ان کے عذاب کس چیز کے دگنے؟ ایک عذاب ان کے اپنے کفر کا ہوگا، اپنے کفر کا، اور دوسرا اہل حق کو چھوڑ کر اہل باطل کی تقلید کرنے کا، ایک یہ معنی بنتا ہے. اور اگر ان پیچھے لگنے والوں کے اور ان کے عذاب کو دوسری طرح دیکھیں تو ایک تو رہنماؤں کا اپنا گناہ اور ایک ان کو گمراہ کرنے کا گناہ دگنا، اور جو پیچھے لگے تھے ان کا ایک اپنا گناہ اور دوسرا کس کے؟ ان کو دیکھ کر بھی جو یہ غلط کام کریں گے. دیکھیے چین ریئیکشن ہوتا ہے، ایک لیڈر بنتا ہے نا، پھر اس کے پیچھے کوئی دوسرا متبو ہوتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد وہ متبو لیڈر بن جاتا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے لگتا ہے. اسی کو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سوچیے، ہمارے ایک بڑا معروف نام، معروف لفظ ہے اس کے لیے، ٹرینڈ سیٹرز. یہ سارے ٹرینڈ سیٹرز ہیں، جو آج کر رہے ہیں نا ٹرینڈ سیٹ، کل وہ بوڑھا ہو جائے گا، ختم، اب دوسرا آگے آ جائے گا. پہلے ایک ہیروئن تھی، لوگوں کے دل و دماغ پہ چھائی ہوئی تھی، اس کو دیکھ دیکھ کے کوئی پیچھے سے ابھری، بعد میں وہ چھوٹی جو ہیروئن تھی وہ اتنی بڑی بنی کہ آج وہ ٹرینڈ سیٹر ہو گئی. تو اس کو اپنے بعد والوں کا سزا ہے، اور پھر ان کی حسرتوں کی انتہا دکھائی جا رہی ہے. وقالت اولاہم لیخراہم، اور پہلی جماعت پچھلی جماعت والوں سے کہے گی. اب پہلوں نے تو الزام لگا دیا نا کہ یہ ہیں جنہوں نے بھٹکایا تھا، تو اب جو پہلے موجود تھے، جو لیڈر تھے، جو ٹاپ لسٹ پہ تھے، وہ اب ان کو ذرا کہیں گے کیا؟ فما کان لکم علینا من فضل، اب تم کو ہم پر کوئی برتری نہیں. فذوق العذاب، پس چکھو اپنے کیے کا مزہ. بما کن تم تقسیبون، ساتھ اس کے جو تم کیا کرتے تھے. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ پہلی جماعت اپنے کلام کو اللہ کے کلام پر مرتب کرتے ہوئے کہے گی کہ دیکھو اللہ کے کلام سے یہ ثابت ہو گیا. اللہ کا کلام کون سا؟ یہ اوپر ہائی لائٹ کر لیں، قال ادخلوا فی امم وقد خلت من قبلکم، اور لکل ضعفٌ ولکن لا تعلمون، آیت 38 کا بالکل اینڈ. یہ ہے اللہ کا کلام، یعنی اللہ کے کلام سے ان کو پتہ چل گیا کہ جب سارے ہی جا رہے ہیں جہنم میں تو آج تو کوئی بڑا ہی نہیں ہے، سب اپنے عذاب کے حق میں برابر ہیں، جو کریں گے وہی بھریں گے، بھگتیں گے، بھگتیں گے. بعض مفسرین نے کہا کہ فذوق العذاب کی جو بات ہے نا، یہ ان رہنماؤں کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. جو ان دونوں فریقین کی گفتگو کے بعد فرمائے گا، اور واللہ عالم کون کہاں کیسے حال میں ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ برے کام کا برا انجام، جو لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے غلط چیزوں پہ ساتھی بنتے ہیں، پھر وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں بالآخر، شروع میں نہیں بالآخر. عموماً دیکھیے کہ جو حق کے خلاف گروہ بندیاں ہوتی ہیں نا، اس کا آخری انجام پھوٹ ہوتا ہے. نہ سمجھ آئے تو آپ سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں، لیکن پھوٹ پڑتی ہے. دنیا میں بھی پھوٹے اور آخرت میں بھی پھوٹیں گے. دنیا میں عادی تھے تو جہنم میں جا کر بھی ایسے ہی کام کریں گے. اللہ تعالیٰ اس برے انجام اور برے حشر سے بچائے. تو رکوع بہت خوبصورت تھا، آیات اینڈ پہ پہنچی. یہ آخری آیتوں میں اختہا کیوں کہا گیا؟ اخت بہن کو کہتے ہیں نا. ایک جماعت کو دوسری کی بہن کیوں کہا گیا یہ بھی لکھ لیجئے. پہلی وجہ یہ کہ ان کے دین کے اعتبار سے ایک ہی دین کے لوگ تھے، اور دوسرا گمراہی کی بات، یعنی غلط مذہب کے پیروکار تھے، اور تیسری وجہ یہ کہ جہنم کے ساتھی ہونے کی وجہ سے ان کو ایک دوسرے کا بھائی کہا گیا. اور ادارکو کا جو لفظ ہے نا، تدارکو، ادراک، درک کا کہتے ہیں پا لینے کو، یعنی کہاں کے بچھڑے ہوئے کہاں جا کے ملے، ایک دوسرے کو ملیں گے، باہم اکٹھے ہوں گے. بعض وقت دنیا میں ایک بندہ جب بری رسم شروع کرتا ہے پھر وہ مر جاتا ہے، اور اس کے کئی نسلوں کے بعد لوگ وہی کام کرتے ہیں. اب دنیا میں تو انہوں نے یہ کام نہیں دیکھا نا، کسی کو نہیں دیکھا، لیکن یہ کام کرتے ہوئے، لیکن وہاں جا کے ایک دوسرے کو پا لیں گے. تو ادراک میں درک کا کون سا درک ہے؟ جو کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرے کو پائیں گے کہ اچھا اب یہ تم تھے، تم نے پہلی دفعہ یہ کام کیا. مثال دیتی ہوں آسانی کے لیے، جیسے قابیل کو لوگ جہنم میں دیکھ کے کہیں گے اچھا جی یہ آپ تھے جنہوں نے قتل کی رسم ڈالی تھی. اسی طرح نہ جانے کتنے لوگ وہاں ایسی ایک دوسرے کے لیے غلط باتیں سوچ رہے ہوں گے اور کر رہے ہوں گے. یہی بات سورۃ الاحزاب کی آیت 67 اور 68 میں بھی آتی ہے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فادلونا السبیلا ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. اے ہمارے رب، ہم تو اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے لگے رہے، پس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا. یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے اور ان کو بڑی لعنت کر. استغفر اللہ. تانے دے رہے ہیں، کوسنے دے رہے ہیں، الزام دھر رہے ہیں، کب سب پڑے رہو اسی میں. سورہ سبا کی آیت 31 اور 32 میں بھی یہی مضمون آتا ہے. سورۃ عنکبوت کی آیت 13 میں بھی آتا ہے وَلْيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَ مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ البتہ وہ ضرور بوجھ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کے ساتھ ان کے بوجھ بھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کی گمراہی کا ذریعہ نہ بنائے، اور کوئی ہماری گمراہی کا ذریعہ نہ بنے. اور یہ جو سارے سوال جواب ہو رہے ہیں نا، یہ قبر میں ہو رہے ہیں، جن کا ذکر فرشتوں کے دامن میں آئے نا. آیت 37 کے ساتھ آپ نوٹ کریں گے، یہ جو فرشتے کہیں گے نا کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے، تو یہ قبر کے سوال جواب کی طرف اشارہ ہے. بد ہول ناکیاں اور روحیں قبض کرنا اور یہ ساری باتیں وہاں پوچھا جاتا ہے نا، رب کون تھا، دین کون تھا، رسول کون تھا. تو وہاں وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو جانا ہی نہیں، جو لوگ کہتے تھے بس وہی میں کہہ دیتا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر سے کہا کہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ جب قبر میں ہم سے سوال جواب ہوگا تو کیا اس وقت ہمارے ہوش ٹھکانے ہوں گے؟ فرمایا ہاں. تو حضرت عمر کہنے لگے پھر ہم ان سوالوں کا جواب دے لیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی اتنا ان کو یقین تھا کہ اگر ہماری ہوش سلامت رہی تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب ہے، اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے جو جس کو ہم شریک بنائیں. اللہ اکبر. اسی طرح یہ جو اگلی اور پہلی جماعتوں کا ذکر ہوا ہے 38 میں، تو بعض نے اس سے مراد یہود اور نصارہ اور مشرکین اور یہ سب گروہوں کو بھی لیا. یعنی ہر بعد والے مذہب والوں نے پچھلے آنے والے مذہب والوں کو گمراہ کیا. یہود نے نصارہ کو کرنا چاہا, پھر نصارہ نے مشرقین, مشرقین سے مسلمان, اور بعض دفعہ مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے طبقے جو ہو جاتے ہیں وہ بھی غلط کام کرنے لگتے ہیں. اور پھر یہاں سے مکافات عمل کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے, جو کریں گے وہی بھریں گے. آج کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو کل اتنی ہی سزا لینی پڑے گی. جس کی بری بات جو ہے وہ زیادہ مشہور ہو جائے گی, اس کا برا صدقہ جاریہ جو ہے وہ اتنا ہی رہے گا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں ایک شخص 40-50-60 سال جیتا ہے نا, اب یہ زندگی اس کی سزا کے لیے کافی نہیں ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ ایک شخص 50 لوگوں کو ناحق قتل کرتا ہے, اب اس کو ایک ہی دفعہ قتل کیا جائے گا نا. ہاں برٹش لاء میں ہے کہ اس کو 14-21 سال عمر قید کی سزا دیں, تو بتائیے کہ 49 لوگوں کا قتل کہاں گیا. ایک شخص ایک کو مارتا ہے اس کو بھی قتل کریں, اور ایک بوم پھینکتا ہے اور اس کو بھی پکڑ لیں, اس میں ناحق کتنے لوگ مرتے ہیں. کیا ان دونوں کے ساتھ عدل ہوا؟ نہیں ہوا. تو اس عدل کے لیے پھر ضروری تھا کہ ایک اور جہان آباد ہو جہاں ان لوگوں کو انصاف مل سکے. الحمدللہ رکوع پورا ہوا.